Ik kom er gewoon niet doorheen. Voor mij is dat eigenlijk een beetje veel leven dan. Ik heb vroeger een ernstige ziekte gehad. En daar heb ik veel dingen aan overgehouden die dus levensgevaarlijk zijn. Hoe wenselijk is de komst van commerciële huisartsen? Daar gaan we zo over debatteren. Maar we beginnen in Gaza, in Europa. Europa is namelijk een van de grootste geldschieters van de Palestijnse autoriteit. Maar is het verstandig om Europese subsidies over te maken aan dit regime, nu het geen afstand neemt van de terreuracties die Hamas afgelopen weekend heeft gepleegd? Ga ik over praten met Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen van de SGP en Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Ruijsen, maandag meldde de Hongaarse eurocommissaris dat de EU het hulpgeld zou bevriezen. Nou, grote commotie tot gevolg. Het werd even later teruggedraaid. Wat was er precies aan de hand? Hij kwam inderdaad met de mededeling dat de Europese Commissie de geldstroom richting de Palestijnse autoriteit zou opschorten. Een paar uur later kwam het bericht van de heer Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, waarin hij aangaf dat het bericht niet klopte, dat het de bedoeling was dat de geldstroom alleen maar zou worden gecheckt, gecontroleerd, gereviewd, maar dat er helemaal geen sprake zou zijn van het opschorten van die geldstroom. Oké, dus er werd alleen naar gekeken, maar hij werd niet opgeschort. U had de hoop dat dat wel zou gebeuren. Precies, dat is de uitkomst van de besprekingen binnen de Europese Commissie. Daar ben ik dus totaal niet over te spreken. Nee. Daarom heb ik een amendement voorbereid. Dat amendement zal volgende week in stemming komen. En in dat amendement zal ik de Commissie en de Raad oproepen om alsnog over te gaan tot het opschorten van de geldstroom richting de Palestijnse autoriteit. Nou, hoe groot is die geldstroom? Waar hebben we het over precies? We hebben het over een bedrag van rond de 150 miljoen euro op jaarbasis. Dat is dus budgetgeld wat van de Europese Unie wordt overgemaakt aan de Palestijnse autoriteit. 150 miljoen per jaar, zegt u. En u zegt, ik wil dat we daarmee stoppen. Ik wil dat we daarmee stoppen in het licht van de recente gebeurtenissen. De gruwelijkheden die we dit weekend hebben gezien. Deze gruwelijkheden moeten gevolgen hebben. Ja, maar goed, die werden niet gedaan door de Palestijnse autoriteiten. Die werden gepleegd door Hamas. Dat klopt. Maar wat ik eigenlijk vraag van de Palestijnse autoriteit is twee dingen. Ik vraag om te beginnen aan de Palestijnse autoriteit om de gewelddadigheden die we hebben gezien dit weekend, om die streng te veroordelen. Ik verlang leiderschap van Abbas. Hij moet laten zien dat hij afstand neemt van terrorisme. Oké, dat is één. En twee is, ja? Twee is, ik wil de harde garantie van de Palestijnse autoriteit dat er geen enkele euro meer gaat naar terroristische activiteiten. Want u denkt, u heeft aanwijzingen dat er geld wordt doorgesluist van de Palestijnse autoriteit naar Hamas? We hebben aanwijzingen dat er geld van de Palestijnse autoriteit gaat naar terroristische organisaties. En was het maar waar dat Hamas de enige terroristische organisatie is, er zijn er helaas meerdere. Ook terroristische organisaties die actief zijn op de Westbank. Oké. Mevrouw Koekoek, wat denkt u als u het allemaal hoort? Nou, ik begrijp het gevoel dat we willen reageren en hard. Want dat was een verschrikkelijke terreuraanval. En daar is onmenselijk door mensen tekeer gegaan. En tegelijkertijd denk ik ook dat je in je reactie, want inmiddels zijn we in de fase van reactie en tegenreactie, heel erg waakzaam moet zijn dat we ook proportioneel zijn. Dit geld wordt ingezet voor humanitaire hulp, voor toegang tot water, toegang tot onderwijs, toegang tot voedsel. Op het moment dat wij dat nu meteen op nul zouden zetten, dan raken we daar onschuldige mensen bij. Raken we daar kinderen en gezinnen mee. En dat is mijn optiek, disproportioneel. En je hebt ook nog eens het risico, in mijn optiek, dat je mensen richting Hamas drijft. Hè? Want op het moment dat je zegt, we gaan jullie geld nu stopzetten, je hebt geen toegang meer tot water en voedsel. Ja. Ja, naar wie keren ze zich dan? Naar Hamas. Ja. Dat lijkt me een groot risico. Maar zegt u daarmee ook, ik sluit niet uit dat er geld via de Palestijnse autoriteit bij terreurorganisaties zoals Hamas terechtkomt? Ik denk dat de situatie ter plekke zo is dat je nooit 100% zekerheid kan hebben waar het geld terechtkomt. En dat het dus een duivels dilemma is. Hoezo kan dat niet? Want je maakt geld over naar de Palestijnse autoriteit. Dat is een officiële regering waar heel veel andere regeringen contact mee onderhouden. Waarom zou dat bij een terreurorganisatie terechtkomen? Nee, dat klopt. En we weten ook, er zitten al heel lang hulporganisaties in die gebieden. We weten ook heel goed dat sommige organisaties helemaal oké zijn. Dat kun je prima traceren. Maar het probleem is natuurlijk, en dat hebben we nu ook gezien met terreuraanval, het dilemma in Gaza is dat je niet altijd onderscheid kan maken tussen wie helpt Hamas en wie niet. Dus als je het hebt over burgers, dan weet je nooit 100% zeker. En daarom zeg ik ook, dat weet je dus ook niet of indirect dat geld doorgegeven wordt. Oké, u zegt dat zou kunnen. Dat kunnen we niet uitsluiten. Volgens mij niet, maar dat zou ik heb niet de illusie dat je daar ter plekke nu met 100% zekerheid zegt, als we dit doen, dan gebeurt dat. Maar ik kan wel het dilemma schetsen. Ja. Het dilemma hier is dat je disproportioneel reageert door alle fondsen stop te zetten. Wat je wel kan doen, dat is nu ook wat er voor ligt in Europa, is een dubbel check doen naar wie gaat dat geld. En op het moment dat je ziet het gaat naar Hamas of het gaat naar antisemitische uitingen, dan stop je er onmiddellijk mee. Oké. Meneer Ruijsen, dat klinkt als een soort compromis. We gaan heel goed kijken wat er met het geld gebeurt. En als het de verkeerde kant op gaat, dan stoppen we ermee. Is dat voor u acceptabel? Nee, dat is voor mij niet acceptabel. Te meer ook omdat ook de Europese Commissie nadrukkelijk aangeeft twijfels te hebben over waar het geld terechtkomt. Het is niet voor niets dat ook de Europese Commissie deze week heeft gezegd, we gaan alle geldstromen richting de Palestijnse gebieden gaan we reviewen. Dus kennelijk heeft ook de Commissie aarzelingen en twijfels. Maar kunt u die iets concreter maken van mij dan? Wat denkt u dat er gebeurt met dat geld? Dat Europa maakt het over naar de Palestijnse autoriteit. En dan? Er gebeuren verschillende kwalijke dingen mee. Om te beginnen wordt het geld gebruikt voor het schoolsysteem. De gelden worden gebruikt voor school. Dat onderwijs, dat is mooi, zou je zeggen. Dat is heel mooi. Alleen het probleem is, in heel veel schoolboeken staan ontzettend veel uitingen, staan antisemitisme, oproepen tot haat. Ze staan vol met antisemitisme. Dus dat is het één. Daar bent u zeker van? Dat die schoolboeken door Europa worden betaald en dat er antisemitische teksten in staan? Ja, daar ben ik zeker van. Ik heb levige rapporten van gerenommeerde instanties hier op mijn bureau liggen, waarin glashelder staat, ook duidelijke voorbeelden staan van antisemitisme, oproepen tot haat. Okay. En ik ben al jarenlang hiermee bezig om de commissie op te roepen om actie te ondernemen. Ja. Helaas gebeurt dat niet en onvoldoende. Houdt u het tweede punt even vast als u wil? Dan ga ik hier even mee naar mevrouw Koekoek. Mevrouw Koekoek, de Europa betaalt boeken waar antisemitische teksten in staan, volgens meneer Ruijsen. Op het moment dat je duidelijk met zekerheid kan zeggen dat gebeurt, dan moet je natuurlijk onmiddellijk mee kappen. Hè? Dat even buiten kijf. Oké, dat vindt u ook. Maar ja, het dilemma, en dat probeer ik ook net aan te geven, het dilemma zit erin dat, zoals ook aangegeven wordt, zelfs de Europese Commissie twijfels heeft, een extra review doet. Dat doen we niet voor niks. Dus het kan niet één op één gezegd worden dat het Europese geld naar antisemitische uitingen in schoolboeken gaat. Dat zegt meneer Ruijsen wel, die is daar zeker van. Moet ik dat zeggen? Ik zeg niet dat meneer Ruijs liegt, maar ik denk wel dat de situatie dusdanig chaotisch is dat je dat niet met zekerheid kan zeggen. En het risico van er nu meteen mee kappen is dat je ook die kinderen die dat onderwijs nodig hebben, niet het antisemitisme, maar wel het onderwijs en het voedsel en het water, dat je die ook bestraft voor een aanval die van een terroristische organisatie afkwam. Ja, en u zegt, ik heb liever dat ik dan misschien nog even wat geld naar een verkeerde plek doorsluis, terwijl ik ook eten blijf geven, dan dat ik stop met eten, dat ik stop met die boeken bijvoorbeeld, en dat ze ook geen eten meer hebben. De situatie is nu zo dat er hoe dan ook onschuldige, er zijn al onschuldige slachtoffers vallen, en als we niet oppassen, dan escaleren we het zo dat er nog veel meer onschuldige slachtoffers gaan vallen. En het is aan ons, aan Europa en aan de rest van de wereld om proberen te deescaleren voor zover dat kan. Ja. En we zien nu dat er acties worden genomen die heel begrijpelijk zijn vanuit emotie, maar waar je als, denk ik, beleidsmakers een stap terug moet doen en zeggen wat is nu proportioneel en wat is in lijn met het oorlogsrecht. Ja, meneer Ruijsen, u neemt het risico dat u burgers onterecht hulp ontzegt, zegt mevrouw Koekoek. Dat is niet zo, want wij raken in ons voorstel niet aan noodhulp. We raken niet aan humanitaire hulp. Die kan en moet gewoon door blijven gaan. Wij raken met ons voorstel aan de geldstroom die gaat, die verloopt via de Palestijnse autoriteit en die onder andere gebruikt wordt voor het instand houden van de overheidsinstanties, die gebruikt wordt voor het onderwijssysteem, maar die ook gebruikt wordt, en dat is mijn tweede punt van bezwaar, die ook gebruikt wordt, en er zijn ook duidelijke aanwijzingen voor het ondersteunen van terroristen, van families van terroristen. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat het geld ook gaat naar diverse terroristische organisaties. Maar ja, wat zijn duidelijke aanwijzingen dan? Dat zijn ook verschillende rapporten die dat laten zien. In ieder geval is dat iets waar ik ook regelmatig al vragen over heb gesteld. In ieder geval op dit punt kun je op zijn minst zeggen dat er hele duidelijke twijfels over zijn. Twijfels die ook leven bij de Europese Commissie. Nogmaals, het is niet voor niets dat de Europese Commissie de zaak op reviewt. En dus u zegt, glashelderheid. En u zegt, ik neem niet het risico dat er daardoor ook humanitaire hulp niet op zijn plek terechtkomt. Dat is niet een mogelijk gevolg van uw voorstel. Dat klopt, omdat ik bijvoorbeeld niet voorstel om de geldstroom die loopt via UNRWA, die bestemd is voor Palestijnse vluchtelingen. Dat is een organisatie van de VN, hè? Dat is een organisatie van de VN. Mijn voorstel raakt daar niet aan. Okay. Dus die geldstroom richting de Palestijnse vluchtelingen kan gewoon door blijven lopen. En die is vooral bedoeld voor noodhulp en voor humanitaire hulp. Nee, mevrouw Koekoek, er zijn twee verschillende geldstromen. Dat krijgen we inmiddels duidelijk. Eentje gaat naar die schoolboeken bijvoorbeeld. En de andere, noodhulp, gaat via de VN. Dus je kan rustig die ene stilzetten zonder dat je het risico loopt dat de noodhulp stil komt te vallen. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat noodhulp is echt... Dat is niet voor niks noodhulp. Dat heb je nodig op het moment van een crisis. Dat is nu zeker aan de orde. Daar wil meneer Ruijsen niet aankomen. Dat is heel goed. Maar tegelijkertijd, daar zitten nog wel andere omstandigheden. En dat kennen we natuurlijk van Gaza al langer. Dat daar al veel langer hulp nodig is. En op het moment dat je daar ook aan gaat zitten. Onderwijs is niet alleen maar de onderwijsboeken. Helaas, zou ik erbij willen toevoegen, was het maar zo simpel. Want dan ben ik helemaal mee met voorstel, kunnen ermee kappen. Maar we moeten de moeilijkheden van de omstandigheden erkennen. We moeten de situatie, denk ik, realistisch inschatten. Maar we maken nu een onderscheid tussen die noodhulp en alles wat met eten te maken heeft, zou ik maar even zeggen, en onderwijs. Op het moment dat dat zou kunnen, dan zou ik dus mee zijn. Maar ik geef aan dat ik dat niet een realistische inschatting vind. Oké, wat meneer Ruijs daarover zegt, is te zwart-wit. Zegt u, zo zit de wereld niet in elkaar. Op het moment dat wij geldstromen voor het onderwijs gaan stoppen, dan stop je dat niet alleen maar naar die boeken, maar dan stop je het ook voor gewoon het recht om veilig in een klaslokaal te zitten en toegang te hebben tot iemand die je uitlegt hoe je kan lezen en schrijven. Oké, meneer Ruijs, het is toch wel ingewikkeld. We dachten eruit te zijn, maar dat geld gaat niet alleen naar die foute boeken waar u het over heeft, maar ook naar gewoon goed onderwijs. Natuurlijk, het gaat ook naar goede zaken. Dat ontken ik ook helemaal niet. Maar de twee voorwaarden die ik stel, zijn dat nou zulke onredelijke voorwaarden? Voorwaarde 1, ik vraag van Abbas, veroordeel het geweld. Nou, die ga ik meteen even bij mevrouw Koekoek neerleggen. Mevrouw Koekoek, kan je dat vragen van meneer Abbas, vindt u? Ja, maar natuurlijk. En natuurlijk moet het geweld veroordeeld worden. Ik vind alleen niet dat onschuldige mensen, kinderen, slachtoffer moeten worden van een politicus die weigert iets te erkennen wat hij echt zou moeten erkennen. Okay. Ik vind de consequenties... U zegt, ik vind terecht de eis, maar... Je belegt hem niet bij de politici, je belegt hem bij de mensen. En dat moeten we niet doen. Ja, terechte vraag aan meneer Abbas, meneer Ruijsen. Maar die mensen kunnen er niks aan doen dat meneer Abbas dat niet doet. Nee, maar nogmaals, is dit een terechte voorwaarde die we stellen. Voorwaarde 2 die ik wil stellen is Abbas. Ja. Abbas, zorg ervoor dat er geen enkele euro ten goede komt aan terroristische activiteiten. Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan wat mij betreft de geldstroom weer op gang komen. Ja, ik ben bang dat mevrouw Koekoek... Ik heb het niet over stopzetting van de geldstroom. Ja. Ik heb het over opschorting. Ja. En ik noem wat mij betreft twee hele redelijke voorwaarden. Ja, nog één keer mevrouw Koekoek. In een ideale wereld zouden wij helemaal op één lijn zitten. Maar wat ik probeer te erkennen is dat het realistisch is dat je die twee dingen niet kan scheiden. En omdat je ze niet kan scheiden, vind ik dat je niet het risico moet lopen dat je onschuldige mensen raakt. Maar vindt u wel dat de EU dan moet proberen uit te zoeken waar dat geld precies... En als duidelijk wordt dat er bijvoorbeeld geld gaat naar antisemitische dan boeken... Dan moet dat onmiddellijk gestopt worden. Oké, daar bent u voor. Dus als dat duidelijk zou worden uit dat onderzoek, dan zegt u dan ben ik de man van meneer Ruijsen, figuurlijk gesproken. Zeer figuurlijk gesproken, zeker. En op het moment dat we duidelijkheid krijgen waar het... Als het geld naar terroristische organisaties gaat, naar terroristische ideeën of antisemitische ideeën, natuurlijk moeten we daarmee kappen. Dat gaan we als Europa niet financieren. Ja. Op papier bent u het eens, meneer Ruijsen, maar in de praktijk niet. In de praktijk niet. Ik heb het gevoel dat ik zelf de urgentie er meer van inzie dan mevrouw Koekoek. En dat ik volgens mij meer op de lijn zit, we moeten nu handelen. Zeker ook in het licht van de gruwelijkheden die we hebben gezien. En we hebben ook gezien waar het aanzetten tot haat, het ondersteunen van terroristische activiteiten, waar dat toe kan leiden. Laatste zin van mevrouw. Volgens mij is het allerbelangrijkste hier om niet mee te gaan, de polarisatie en het miskennen van elkaar, maar juist de emotie te erkennen en elkaar blijven vast te houden en niet daarin onschuldig mensen te raken. Goed, hier zouden we ook nog weer een heel debat over kunnen voeren, maar dat gaan we nu niet doen. Ik zeg u beiden hartelijk dank. Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen van de SGP en Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De administratieve lastendruk in de zorg moet omlaag. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een nieuw advies aan het kabinet. Nieuwe commerciële huisartsenketens denken de oplossing gevonden te hebben. De huisarts blijft de baas in de spreekkamer, maar een aparte organisatie wordt de baas van de praktijk. Dat scheelt de artsadministratie. Is dit de toekomst van de huisartsenzorg? Of lekt hierdoor belastinggeld weg? Daar ga ik over praten met Kies Schulpen. Hij is directeur van de huisartsenorganisatie Comet en Jacques de Mojano, huisarts en initiatiefnemer van Het Roer Moet Om, een beweging die nadenkt over de toekomst van de zorg. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie hier zijn. Ja, meneer Schulpen, hoe lang bestaat Comet al? Zo'n 4 jaar. 4 jaar, en hoeveel praktijken en patiënten heeft u inmiddels? We zitten op dit moment met zo'n 14 praktijken met ongeveer 50.000 patiënten. En hoeveel artsen? Oh, uit mijn hoofd, zo'n 25. 25 artsen. Er was vroeger gewoon een ouderwetse dorpsdokter. Ja. Die kon geen opvolger vinden. En toen heeft u gezegd, dan wil ik die praktijk wel hebben. Zoekt u een opvolger voor die arts die dan niet de praktijk overneemt? Moet ik me zo een beetje voorstellen? Het zijn vaak huisartsen. Het zijn bijna uitsluitend huisartsen die heel lang op zoek zijn geweest naar een opvolger. En niet hebben kunnen vinden. Toch met pensioen willen of vanwege ziekte niet kunnen voortzetten. En die uiteindelijk zeggen, kunnen jullie mij helpen om mijn praktijk voor te zetten? En levert u dan een soort directeur aan die huisartsenpraktijk? Of hoe moet ik dat praktisch voor me zien? Of een praktijkhouder, hoe heet dat? Nou, we beginnen met het invullen van de zorg. Hè. Dus wij streven, net als in een normale huisartsenpraktijk, zal ik maar zeggen, gewoon dat er huisartsen zijn, doktersassistenten, verpleegkundigen die de zorg leveren. Alleen als je huisartsenpraktijkhouder bent, dat betekent dat je ook een pand en de contractering en de administratie, alles eromheen moet regelen. Ja. En dat nemen wij uit handen, zodat die dokter zich alleen kan concentreren op wat er in die spreekkamer gebeurt. En die blijft wel echt de baas van de praktijk, die dokter? Die blijft de baas van de zorg, ja. Van de zorg? Nou ja, kijk, er is een soort van balans tussen wat je organisatorisch doet. Dat geldt voor een huisarts ook, ja. Hè? Als een huisarts met een eigen praktijk besluit van, nou, mijn computer die begint een beetje gammel te worden, dan moet hij nadenken van, ga ik die wel of niet vervangen? Ja, precies, maar die beslissing neemt niet de huisarts, maar die neemt die neemt een samenspraak. In samenspraak. Nee, dat is echt een gelijkwaardigheid. Ja, want even de realiteit is, heel veel huisartsen die zijn praktijkhouder en huisarts, ja. Maar er zijn moeilijke opvolgers voor te vinden, want heel veel mensen zeggen van, ik wil best huisarts zijn, maar dat gedoe, hou dat bij me weg. Nou, dat is dus iets wat ik vanuit de afgelopen jaren in mijn vorige werk als bestuurder in de huisartsenzorg heb zien gebeuren in Nederland, is dat de jonge generatie toch een andere invulling van het vak wil. Ja. Die willen heel graag dokter zijn, toch wat meer part-time en niet de last van dat praktijkhouderschap. Ja. En dat geldt zeker niet voor alle jonge dokters, maar we zien het wel steeds meer gebeuren. Maar als gevolg, dit is praktijken die niet worden opgevolgd. Precies, en u zegt, dit is een oplossing voor dat probleem. Dat is één van de mogelijke oplossingen. Meneer de Miliano, u bent de oprichter van Artsen zonder Grenzen en zelf huisarts. Waarom maakt het zich zorgen over deze ontwikkeling? Nou, ik hoor de collega en waar ik me zorgen over maak is dat hij het hele verhaal niet vertelt. En dan is het goed dat u er bent om de rest van het verhaal te vertellen. Ja. Kijk, het verhaal is dat hij, het Comet, een uitgeklede huisartsenzorg aanbiedt. Dat is in feite, de huisartsenzorg zou integrale zorg moeten zijn. Dat betekent dat je jong en oud, palliatieve zorg, de diabetes enzovoort. En wat blijkt dus, en dat zeg ik niet alleen, maar ook de inspectie heeft dat gezegd, en ook de klachten, de regent klachten, dat de praktijken niet bereikbaar zijn, dat er geen continuïteit is, dat ze mensen voor gesloten deuren staan enzovoort. En wat is daar het perverse in het systeem, en daar komt het commerciële element naar voren, is dat dus je sluit je praktijk, en de kosten gaan omlaag en de winsten stijgen. Maar de mensen hebben geen zorg. En de mensen hebben geen zorg. Dus in feite heb je dus voor de patiënt, je krijgt slechte gezondheid, meer sterfte. Oh, dat gaat meteen heel ver. Meer winst. Dat gaat meteen heel ver. Even probeer de boel uit elkaar te houden. U zegt ze leven uitgeklede zorg. Als ik patiënt ben bij een praktijk van Comet en ik heb diabetes, word ik dan niet geholpen? Nou, u kunt bellen, maar er is een grote kans wanneer u belt dat u een bandje krijgt dat er ofwel op dat moment geen arts beschikbaar is. Dat er of dat de praktijk een paar dagen niet bereikbaar is, gesloten is. En als u s'nachts naar de huisartsenpost gaat, dan levert Comet geen artsen voor de huisartsenpost, omdat ze de huisartsenposten willen om diverse redenen niet meer samenwerken met Comet. De Comet. Dus maar er kan ook aan de huisartsenposten liggen. Ja, het kan overal aan liggen, maar de klachten komen van alle kanten. Okay. Patiënten, collega's, huisartsenposten. Dus, en dat is een beetje het verhaal van Comet. De problemen worden over de schutting gehouden. Okay, we gaan even naar meneer Schulpen voor een reactie. Comet is een gevaar voor de huisartsenzorg. Het is een bom onder de huisartsenzorg in Nederland. Oké, meneer Schulpen, u mag reageren, want dat zijn forse aantijgingen die u zo op uw bordje krijgt. Ja, hele grote aantijgingen. Ja. En ook een beetje de vraag waarop het is gebeurd. Baseert, want meneer de Miliano noemt een heleboel dingen die beweringen zijn, die ook vaak in de media zijn voorgekomen. De inspectie voor de gezondheidszorg, die heeft meer dan 75 klachten dit jaar. Zeker, maar dat komt ook uit onder andere een heleboel weerstand die wij ervaren als nieuwe aanbieder in een bepaalde regio. Hè. Dus je ziet dat de huisartsgemeenschap heel argwanend terughoudend is naar nieuwe initiatieven. En dat is op zich prima. Ik vind nieuwe initiatieven morgen ook met een bepaalde scepsis beschouwd worden. Maar in welk opzicht heeft u er last van? Want stel, ik zit bij een COMED-praktijk. Mm-hmm. Wat heb ik er dan van last van als meneer de Miljano, andere huisarts in dezelfde stad, u niet zo leuk vindt? Nou, de last kan daarin zitten dat die huisartsen bijvoorbeeld via de media bepaalde beelden oproepen die patiënten onrustig maken, wat we in bepaalde praktijken echt... Waardoor ik ga bellen, wat gebeurt er allemaal hier? Wat gebeurt er allemaal hier? Goh, ja. U heeft de praktijk overgenomen, we hebben gelezen dat het niet goed komt. Maar dan stelt u mij gerust en dan zegt u, meneer Van der Brink, er is niks aan de hand. Ik neem gewoon op als u belt en ik lever goede zorg. Klopt, voor een heel groot deel van de patiënten is dat ook een afdoende antwoord. Sommigen kiezen er toch voor om dat via een klachtenformulier kenbaar te maken, die zorg. U bent best vaak niet bereikbaar, zegt meneer de Miljano. Ja, nou, wij hebben een baliebezetting die, dus een aantal doktersassistenten, die ook gewoon overeenkomt wat we als norm in Nederland hebben. Daarnaast hebben we nog een patiëntencontactcentrum in Amsterdam die daar nog extra ondersteuning in biedt. Het is absoluut zo dat op maandagochtend is een gemiddelde huisartspraktijk in Nederland sowieso moeilijk. Ja, superdruk, hè? Ja. Er zijn piekmomenten, er zijn dalmomenten, er zijn absoluut momenten waarin wij minder of beter bereikbaar zijn. Dat geldt voor heel veel praktijken. Het is ook zeker iets waar we doorlopend mee bezig zijn om dat te verbeteren. Maar om nou te stellen dat onze bereikbaarheid zoveel minder is dan een gemiddelde andere praktijk. Wel een beetje? Nou, op de momenten dat die onrust er bijvoorbeeld is in praktijken. We hebben dat meegemaakt in Breda, waar een gegeven moment huisartsen brieven hadden geschreven aan patiënten van, we weten niet of je nog wel een vaste dokter hebt. Nou, daar konden we tegen opplannen wat we wilden, ja. Maar daar was zoveel telefonie. Dan ben je ook letterlijk niet goed bereikbaar. En dan word je door de acties van de andere artsen word je slecht bereikbaar, zegt u. Dat is in ieder geval één van de fenomenen die is ontstaan. Als ik meneer de Miljano goed beluister, er zit er een soort kern in dat u de ambitie heeft om winst te maken. Zeg ik dat goed, meneer de Miljano? Nou, Comet is een commerciële partij. Als ik kijk naar de samenstelling van hun BV, van bestuurder, uw collega, de andere collega Guy Vroemen. Dat is een commerciële jongen, een slimme, maar hij wordt ook in de media afgeschilderd als een sluwe kerel. Maar goed, daar kan de man niks aan doen. Ik wil maar even benoemen, sorry. Want dit is dus... ik zou zeggen, waar rook is, is vuur. En, dus, en hier zit... Een beetje een bewijs uit het ongerijmde. Misschien wel, maar hier zit dus een de insteek is rendement maken, winst dat zien maken, we. Ja. Want we zien dus op dat, en dat heeft de NRC uitgezocht, dat op een omzet van, ik dacht 9 miljoen, dat NRC benoemde, is 1,2 miljoen winst wordt eruit gehaald. Dus meer dan 10%, dat is veel. Ja, maar in een situatie dat dus de patiënt geen zorg krijgt. Ja, dus, dus wij in Nederland, dus het publiek betaalt dus... Aan de winst van Comet, ja. Nee, de inschrijfgelden die gaan door. U sluit. De inschrijfgelden gaan door. Dus u krijgt de ontvangsten. Dit is de beste manier om rendement te maken. Oké, meneer Schulpen, dat zijn ook weer forse aantijgen. Mag u ook weer op reageren? Ja, nou, dan blijkt dus maar dat dit dus echt over emotie en niet over feiten gaat. Er wordt gerefereerd naar het publiceren van de zorg-BV die 1,2 miljoen resultaten heeft, maar... Kijk, wat wij doen is een omzet van 9,3 miljoen. Wij ondersteunen die praktijken. Hè, zoals gezegd, zodat die dokter dat niet hoeft te doen. Dat doet het hoofdkantoor. Ja. Dus de geconsolideerde jaarrekening toont helemaal geen winst van 1,2 miljoen. Maar op het moment dat je dus alleen maar kijkt naar beelden, niet naar feiten, dan kijk je naar de verkeerde beelden. Maar wat is de winst wel dan volgens u? Dat was ergens tussen de 1 en 2 ton. 1 en 2 ton op een jaarbasis omzet van 9,3 miljoen. Hebben wij overgehouden. En wij zitten als bestuurders netjes volgens de wet normering topinkomens met een puntensysteem daaraan gekoppeld. Oh ja. Wij vallen onder de wetenschap daar. Wij moeten onze jaarcijfers publiceren, verantwoorden aan verzekeraars. Maar Heeft u een winstoogmerk? Zeker proberen wij een gezonde winst te maken. Ja, maar is dat dan niet de kern misschien? Dat meneer de Miljano denkt, ja, wij huisartsen proberen allemaal de boel draaiende te houden. Nu komt hier een beetje winst maken. Hoezo? Nou kijk, ik denk, laten we even vooropstellen dat iedere huisarts zelfstandig ondernemer is. En in principe ook een bepaald winstoogmerk heeft. In dat geval is het salaris. Ik denk dat dat klopt, hè, meneer de Miljano? U krijgt ook salaris, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Ik wil even een bevestiging. Dit iedere huisarts is gewoon een zelfstandig ondernemer. Hè? Dus die ook winst maakt. En die maakt uiteindelijk ook winst. En die maakt ook keuzes tussen investeren of meer rendement halen. Dat is waar het allemaal om gaat. Ja, ik snap heel goed, en ik ben zelfs een voorstander van een debat waarin we zeggen, goh, wij willen een systeem hebben waarin er ook geïnvesteerd wordt om zorg beter te maken. Mm. Maar we willen geen systeem hebben waar er oneigenlijk geld weglekt. Nou, dan moeten we een debat voeren over wat vinden we een redelijke mate van rendement. Ja. Wat vinden we maatschappelijk acceptabel. Ja. Zodat wel nieuwe initiatieven in de zorg die hoog nodig zijn om huisartsenzorg overeind te houden. Wat vinden we daarin acceptabel? En maak dan die afspraken. Precies, en u zegt die afspraken zijn er nu niet. En wat wij nu doen is legaal, mag gewoon, niks mis mee. Nou, die afspraken zijn er in die zin dat we volledig transparant met verzekeraars laten zien wat we doen. Ja. En daar zouden we ook echt wel vragen over krijgen als dat oneigenlijk was. Ja, meneer de Miano, het is natuurlijk wel waar dat we te weinig praktijkhouders hebben in Nederland. Hoe zou u dat oplossen? Want de Comet springt in dat gat. Nee, en in dat opzicht kun je Comet feliciteren dat zij in dat gat gesprongen zijn met een geslepen verdienmodel. Dus het zijn goede ondernemers. Maar daarbij mis je dus, en dat gaat om die vele klachten die er komen van patiënten enzovoort, dat het geen goede huisartsenzorg is. Het is geen huisartsenzorg. Mijn vraag aan u is, hoe lost u het probleem van te weinig praktijkhouders op? Nou, het is zo dat er alternatieve initiatieven zijn, zoals bijvoorbeeld buurtdokters. Maar dat is ook een commerciële partij. Ja, maar die hebben een andere insteek. Maar dat is ook met een winstoogmerk. Nee, dat is ook met een BV en een aandeelhouder. De insteek is anders. Buurtdokters is in feite een artsenorganisatie die ook helpt jonge huisartsen om in praktijken om die te kunnen overnemen, om ze te stimuleren, om het aantrekkelijk te maken. Maar is er een principieel verschil tussen de buurtdokters en Comet, volgens u? Ja. Of is het meer, die mensen vertrouw ik wel en die gladde collega van meneer Schulpen, die vertrouw ik niet? Buurtdokters levert goede huisartsenzorg. Integrale goede huisartsenzorg. De patiënt die duur is, de oudere patiënt, ja, die wordt gezien. En de makkelijke patiënt. Comet is cherrypicking. Ik neem er echt afstand van insinuaties die niet onderbouwd kunnen worden met feiten. Dit zijn beweringen gekopieerd uit de media, uit de media. Jeroen Wester heeft uitgebreid, dat is een journalist. Danka schrijver, uitgebreid van de Volkskrant. Er is veel over u geschreven. Maar wat mij opvalt is dat u dat telkens over de haag gooit door te zeggen, ja, er zijn insinuaties. Het zijn feiten, het is onderbouwd. Comet is een gevaar voor de huisartsenzorg in Nederland en is een gevaar voor de patiënt. Dat zou, net als op de pakje sigaretten zou dat moeten staan. Comet is een gevaar voor de volksgezondheid. Ook alweer een forse aantijging. U mag reageren. Het belangrijkste in ons huidige zorgbestel is de huisarts. Daar vertrekt alles bij. Die verwijs je naar het ziekenhuis, zeker, die verwijs je naar de GGZ. Het is een fundament wat efficiënt is, weinig kost en enorm goede zorg levert. Wat ik zie gebeuren, al jarenlang zie gebeuren, is dat fundament kraakt en wankelt op allerlei manieren. Ja. Want, en u bent in het gat gesprongen, dat heeft u gezegd. We proberen daar een bijdrage aan te leveren. We zien een heleboel bijdrage. Maar doet u principieel iets anders dan die buurtdokters? Of zegt u, die doet precies hetzelfde als wij? Er zit één principieel verschil in de organisatie. Wij zeggen van, nou, wij zijn de eigenaar van de praktijk en de dokter is degene die bij ons werkt en die zorg levert. Ja, precies. Een vaste dokter. Ja. Zij zeggen, nee, die dokter is nog steeds eigenaar. Wij leveren al die diensten. Okay. Is dat praktijk. Het cruciale verschil waar nou, u ook dat over is valt? Al een ongelooflijk belangrijk verschil. Want dan de dokter die heeft een soort erecode dat hij zorgt voor de integrale zorg. Dat betekent in feite dat hij het volledige pakket aan huisartsenzorg dient. Okay. Een echte huisarts die sluit zijn praktijk niet zomaar. Nee. Die zegt niet van, ik doe niet mee aan de dienstenstructuren. Als u echt gelijk heeft, dan gaat de inspectie natuurlijk ingrijpen. Ja, maar wat heeft de inspectie gedaan? Die heeft gezegd van, ik heb de tijd is bijna op, dus daar kunnen we niet allemaal mee benoemen. Comet is een groot veiligheidsrisico voor patiënten. Dat heeft de inspectie gesteld. Nee, is een groot veiligheid. Dan is er een proces geweest en in dat proces ging het erover dat Comet gewoon, de tijd is echt op. Ja, maar de inspectie, dat ging over het feit van dat de inspectie vroeg om op dat Comet haar activiteiten volledig in lijn zou brengen in 2 weken tijd. Nou, dat was te kort. Daar heeft de inspectie moeten inbinden. De tijd is op. Wilt u nog één zin? Het is jammer voor de patiënten in Nederland als huisartsen deze struisvogelpolitiek blijven hanteren. Oké, nou, we zijn er niet uitgekomen. De tijd was te kort. Comet blijft een gevaar voor de gezondheid. Huisarts Jacques de Mojano en Kies Schulpen, directeur van Comet. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Ik zeg dank aan onze gasten. Ik zeg ook zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij is regisseur te gast, regisseur Gabrielle Provaas. Maker van de documentaire Onzichtbaar. En het gaat over onopgemerkte helden. En dat zijn schoonmakers. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Ik zou luisteren. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.